Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Zmieńmy bezradność w nadzieję i sprawczość. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska jest najbardziej atakowanym państwem Europy w sferze cyberprzestrzeni, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Komisja Europejska zgodziła się na zmiany w polskim krajowym planie odbudowy. Litwa protestuje w związku z naruszeniem przez rosyjski samolot jej przestrzeni powietrznej. Polska jest najbardziej atakowanym państwem Europy w sferze cyberprzestrzeni, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przebywa w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z przedstawicielami administracji Joe Bidena. Wicepremier Krzysztof Gawkowski spotkał się z doradczynią prezydenta USA do spraw cyberbezpieczeństwa Ann Nauberger. Po wizycie w Białym Domu zapowiedział wzmocnienie współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w obronie przed atakami na infrastrukturę i systemy informatyczne. Wszystko wskazuje na to, że większość tych ataków pochodzi ze strony Rosji i ze strony Białorusi. Wicepremier poinformował, że Polska notuje skokowy wzrost liczby cyberataków, a ich liczba skoczyła ostatnio do 2000 dziennie. To pokazuje, że Polska jest już na cybernetycznej zimnej wojnie z Rosją. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych Gawkowski prowadzi także rozmowy w Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Wcześniej odwiedził Dolinę Krzemową. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Marszałek Witold Kozłowski, wicemarszałek Józef Gawron oraz radny Piotr Ćwik zostali zawieszeni w prawach członków PiS. Trwa sesja nadzwyczajna Sejmiku Województwa Małopolskiego. Radni mają podjąć piątą próbę wyboru marszałka województwa. Kandydatem PiS na marszałka pozostaje poseł Łukasz Kmita. Jest rekomendowany przez prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. W poprzednich głosowaniach nie uzyskiwał wystarczającej większości głosów potrzebnych do objęcia urzędu, mimo że PiS ma większość w Sejmiku Województwa. Według nieoficjalnej informacji radni PiS skupieni wokół obecnego marszałka Witolda Kozłowskiego nie chcą go poprzeć. Jeżeli radni nie wybiorą marszałka do 9 lipca, konieczna będzie organizacja ponownych wyborów do Sejmiku Małopolskiego. Jest zgoda Komisji Europejskiej na zmiany w polskim krajowym planie odbudowy. Potwierdziły się doniesienia brukselskiej korespondentki Polskiego Radia. Ostatecznie zaakceptowanie korekt przez unijne kraje zaplanowano na 16 lipca. To otworzy Polsce drogę do złożenia kolejnych wniosków na wypłatę pieniędzy z KPO. Warszawa nadrabia zaległości, a czasu nie zostało wiele. Polska musi wydać całą 60-miliardową pulę do końca 2026 roku. Tak wynika z przepisów, chyba że zostaną one zmienione, bo grupa państw, która może mieć problemy z wydaniem pieniędzy, jest większa. Na razie jednak Polska musi się trzymać wyznaczonego terminu, a w tym roku chce otrzymać w sumie około 23 miliardów euro. Do tej pory otrzymała w ramach pierwszego wniosku nieco ponad 6 miliardów euro. A co zawierają zmiany w polskim KPO? Właśnie zatwierdzone są m.in. dopłaty do zakupu aut elektrycznych, które zastąpią podatek od samochodów spalinowych, dodatkowe pieniądze na ocieplenie budynków wielorodzinnych, dofinansowanie szpitali czy pomoc dla rolników. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nie pamiętam tego, nie pamięta tego również Zbigniew Ziobro. Tak mówił Jarosław Kaczyński, pytany o list ówczesnego ministra sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Prezes PiS powiedział, że być może zawodzi go pamięć, skoro Marcin Romanowski twierdzi, że taki list został wysłany. Dodał, że list mógł powstać w efekcie skarg, jakie wpływały od posłów jego partii w kampanii wyborczej. Jeżeli ten list został rzeczywiście wysłany, ja za to 100% nie daję, ale zakładam w tej chwili na chwilę. No to on był wynikiem czegoś, co się zdarza w każdej kampanii wyborczej, mianowicie tego, że posłowie przeżywają pewien specyficzny stan psychiczny, który powoduje, że strasznie się denerwują tym, co robią inni posłowie ich kampaniami wyborczymi. To oczywiście chodzi o tych, którzy konkurują w jednym okręgu. Jarosław Kaczyński dodał, że w tej sprawie nie doszło do złamania prawa, sprawa została rozliczona i osądzona. Wczoraj treść listu Jarosława Kaczyńskiego do Zbigniewa Ziobry opublikowała Gazeta Wyborcza. Jest on datowany na 2019 rok. Prezes PiS wzywał, by kandydaci Solidarnej Polski nie korzystali z pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej. Litwa protestuje w związku z naruszeniem przez rosyjski samolot jej przestrzeni powietrznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Wilnie wezwało w związku z tym przedstawiciela ambasady Rosji. MSZ zażądało udzielenia jak najszybszych wyjaśnień i podjęcia niezbędnych działań, aby w przyszłości nie dochodziło do podobnych incydentów. Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. Samolot rosyjskich linii lotniczych Pabieda, lecący z Moskwy do obwodu królewieckiego, nielegalnie wleciał w litewską przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem. MSZ Litwy podało, że przebywał w niej przez około minutę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Znamy komplet ćwierćfinalistów piłkarskich Mistrzostw Europy. Jako ostatnie do najlepszej ósemki dołączyły Holandia i Turcja. Turcy w strugach deszczu przed chwilą pokonali 2-1 Austriaków po dwóch golach Demirala, a Holandia 3-0 Rumunię. O półfinały zagrają w piątek Niemcy z Hiszpanią, a i Portugalia z Francją, w sobotę Anglicy ze Szwajcarami i właśnie Holandia z Turcją. Iga Świątek i Hubert Hurkacz udanie rozpoczęli rywalizację w wielkoszlemowym Wimbledonie. Numer 1 światowego tenisa pokonała w 2 setach do 3 i do 4 Amerykankę Sofię Kenin. Hurkacz wytrzymał próbę nerwów, choć w pierwszym secie przegrał, choć była przerwa spowodowana deszczem, to utrzymał nerwy na wodzy i wygrał w 4 setach z kwalifikantem rodem z Mołdawii, czyli Radu Albotem. Iga w kolejnej rundzie zagra z Chorwatką Petrą Martić, a Hurkacz zmierzy się z Francuzem Arturem Fisem. Dalej grają Nowak Dżokowicz, Aleksander Zwieriew, Stefanos Tsitsipas czy Hoger Rune. Odpadł Andrzej Rublew, a opani dalej grają Jelena Rybakina, Karolina Woźniacka czy Ons Jabeur. Jutro swoje mecze rozegrają pozostałe Polki, które miały grać dziś, ale deszcz opóźnił wszystko. Magda Linet zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną, a Magda French z Brazylijką Beatrice Haddad. W Tour de France zwycięstwo na 4. etapie Tadeja Pogacara. Słoweniec odebrał żółtą koszulkę lidera Ekwadorczykowi Carapazowi, który cieszą się jazdą właśnie w tej żółtej koszulce tylko przez jeden dzień. Jutro pochmurno i może spaść przelotny deszcz. 17 stopni na północnym zachodzie, 20 w centrum, do 23 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja przeznaczona dla słuchaczek i słuchaczy pełnoletnich. Przyjemność po mojej stronie. Witam Państwa bardzo serdecznie, Monika Bożym, w audycji Przyjemność po mojej stronie. I moim gościem jest dzisiaj Antoni Ruszkowski-Gruszka, który z wykształcenia jest filmoznawcą i kawał czasu temu na Uniwersytecie Jagiellońskim obronił pierwszą w Polsce pracę magisterską poświęconą filmom pornograficznym, a 12 lat temu otworzył pierwszy w Polsce queer sex shop Kinky Winky. Natomiast śmiało możecie myśleć o nim jako edukatorze seksualnym Polaków i Polek. Od lat w swoim biznesie promuje inkluzywność, otwartość na wszystkie orientacje seksualne, seks pozytywność i brak podziałów. Stworzył przestrzeń, w której naprawdę wszyscy mogą czuć się bezpiecznie i komfortowo, ba, mogą czuć się naprawdę zaopiekowani. Antek, bardzo serdecznie Cię witam. Dobry wieczór. Pięknie zostałem przedstawiony, dziękuję Ci za to. Słuchaj, tak o Tobie myślę i bardzo Cię podziwiam, zresztą wiesz doskonale, że jestem odbiorczynią newslettera. Mi piszesz fantastycznego bloga na tymże Kinky Winky, którego bardzo lubię czytać. Dziękuję Ci. Bardzo się cieszę, że mam okazję sobie z Tobą porozmawiać na antenie i zapytać Ciebie, fachowca, i to w wielu dziedzinach związanych z erotyką, i pomówić o tematach bardzo wakacyjnych. To ty wyszedłeś z tą inicjatywą, żebyśmy się tak zabrali do tego lata w taki sposób słoneczny. Tak, to prawda. To prawda, ale zanim przejdziemy do tematów takich iście letnich, to chciałabym zapytać, skąd taka odwaga w tobie i w ogóle skąd taki impuls, żeby na studiach, bo to chyba nie tylko filmoznawstwo, ale też tam się historia przewinęła w twojej edukacji. To prawda. Na filmoznawstwo poszedłem z racji zainteresowań. One się przewodziły też w prowadzenie dyskusyjnego klubu filmowego, także miałem w sobie taki impuls wychodzenia z wiedzą, z zainteresowaniami do ludzi. Bardzo chciałem napisać pracę magisterską, która nie byłaby siódmą pracą o motywie Białego Konia w filmach Andrzeja Wajdy. i szukałem jakiegoś tematu dla siebie, czegoś bardziej niszowego. No i tak doszedłem do tego, że nikt nie sięgnął po najbardziej popularny gatunek filmowy na świecie, a tym bardziej w Polsce. I zacząłem grzebać w bibliotekach polskich, się nie udało wówczas na nic natrafić. No i oparłem tą pracę o pozycje zagraniczne i napisałem 220 stron na temat tego typu wizualnych przyjemności. I idąc tym tropem, byłem też na takim etapie szukania pomysłu na życie. I stwierdziłem, że chciałbym tą pornografię przywozić do Polski, pokazywać ją, tą inną twarz pornografii, bo też taka istnieje. Do tego doszedł pomysł sprzedawania książek dotyczących seksualności, bo nie było wówczas miejsc, gdzie można byłoby się zaopatrywać w takie pozycje. No jak miałem już te dwa elementy, czyli filmy, książki, to doszedłem do wniosku, że jeszcze brakuje gadżetów i z tego trójkąta zrodził się pomysł po prostu na założenie sklepu. A nie było wtedy sklepów seks pozytywnych w Polsce. Teraz ta sytuacja już jest lepsza. Ja wówczas chciałem stworzyć taki sklep, w którym sam chciałbym się zaopatrywać. I tak powstał pomysł na sklep. A powiedz mi, jak twoi profesorowie na uczelni zareagowali na to? Cudownie. Tak? Miałem zarówno mój promotor, jak i mój recenzent, to były osoby, które pisały pierwsze w Polsce artykuły o filmach porno. Także przyklasnęli bardzo i to pozdrawiam serdecznie, pan Pitus i pan Loska. Także, jakie to budujące. Tak, tak. Miałem to wsparcie bardzo mocno. Świetnie wiedzieć. A powiedz mi parę słów o tej pornografii alternatywnej. Czym te filmy, które ciebie interesują i które ty propagujesz, różnią się od takiej pornografii, która przychodzi na myśl każdemu albo mało świadomemu odbiorcy? To jest temat na całą audycję, albo i ze dwie, i trzy, w których można by się skupić tylko na tym wątku. To są filmy, najogólniej rzecz ujmując, które bardzo mocno modyfikują paradygmat, na jakich są oparte klasyczne filmy pornograficzne, w których mamy taką, jak myślimy o pornografii, to ludziom przychodzi do głowy taka jednoznaczna, określona choreografia, nazwijmy tego, co się dzieje na ekranie. Aha. A że ten stosunek, to zbliżenie ma fazy, że jest ten hydraulik, który przychodzi na początku, tak, że nie ma fabuły za bardzo. I filmy alternatywne po prostu modyfikują sposób pokazywania zbliżeń, tego, jak one się dzieją, z czego wynikają, jakie tam są pragnienia. Są mniej oczywiste. Jakby różnią się na bardzo wielu poziomach od filmów mainstreamowych, zarówno tego, jakie ciała są pokazywane, jakie pragnienia, że pragnienia się mieszają. Na przykład w filmach gatunkowych, w pornografii mamy niezwykły podział na takie wyspecjalizowane kategorie, tak? Czyli na przykład w pornografii heteroseksualnej nie ma opcji, żeby mężczyzna miał jakieś inklinacje, nazwijmy to, biseksualne. Mm-hmm. Po prostu tam jest wszystko bardzo mocno poszufladkowane, a życie nie jest czarno-białe, jest szare, jest różnokolorowe i jest wielorakie. I ta pornografia alternatywna po prostu podchodzi w zdecydowanie inny sposób niż czynią to filmy. Brzmi po prostu jak bliższa rzeczywistości. Można by to tak określić. To też jest jakaś forma ujmowania świata za pomocą kamery. Też jest jakąś interpretacją. To nie jest prawda. Tak. Prawda. No, tutaj w ontologię jakoś wchodzimy, ale tak, no masz rację. Zdecydowanie słuszną uwagę miałeś, że powinniśmy się spotkać w tej sprawie na absolutnie odrębną rozmowę i mam nadzieję, że to nam się uda. Będę do tego dążyć. To przejdźmy do tematu naszej rozmowy. Jak to w ogóle wyglądało 12 lat temu? Jakie zabawki erotyczne 12 lat temu były dostępne na rynku i jak to się przez te 12 lat zmieniło? Kiedy ja wszedłem do tak zwanej branży, to ta zmiana miała miejsce. To nie były już czasy takich bardzo przaśnych gadżetów, super realistycznych, odstraszających bardzo wiele osób. Mhm. Chociaż też się wtedy jeszcze zdarzały. Ta zmiana, która wówczas następowała, podchodziła do projektowania gadżetów w taki sposób, który brał pod uwagę wymogi ciała, tego, żeby projektować gadżety z myślą o osobach ich używających. Może to brzmi trywialnie jakoś, ale chodzi o to, żeby projektować gadżet, który nas nie uszkodzi, nie zaszkodzi, który trafi w odpowiedni punkt, który jest wykonany z odpowiednich materiałów, który jest higieniczny, bezpieczny, przetestowany w fabryce, który ma dobry design. A w te 12 lat temu zaczęły na rynek wchodzić gadżety, które swoim kształtem potrafią na przykład przypominać piękny przycisk do papieru. To są gadżety, które zaczęły na tamtym etapie zdobywać nagrody za wzornictwo. Takie na nagrodach takich ze wzornictwa przemysłowego, nazwijmy to. Też się zmienił sposób opowiadania o tych gadżetach. To już nie jest branża, która była skierowana przede wszystkim do heteronormatywnej części społeczeństwa, tylko branża, która dostrzega wielość pragnień, tożsamości i tak dalej. Jest coraz lepiej. I też sposób komunikacji z ludźmi się pozmieniał. Sklepy właśnie zaczęły coraz przyjaźniej komunikować, jeżeli chodzi o kwestie związane z erotyką. Bardzo często mają blogi, próbują przekazywać też wiedzę. Jest zdecydowanie fajniej na rynku. I określiłbyś zabawki erotyczne jako popularną rzecz w Polsce? Ciężko mi powiedzieć na to pytanie. Uh-huh. Ja jestem w bańce troszkę, więc, okay. więc nie robię ankiet. Mam jakieś poczucie tego, kto do mnie przychodzi, jaki segment, że tak powiem, odbiorców, odbiorczyń, uh-huh. ale trzeba by po prostu jakiegoś socjologa lub socjolożkę zapytać i zrobić badanie. Znaczy na pewno jest ich więcej w przestrzeni publicznej w tym znaczeniu, że idąc do zwykłej drogerii można znaleźć obok szamponu, można znaleźć wibrator, dildo, pierść na penisa. Także no, to są takie symptomy tego, że jest tego więcej i społeczeństwo sobie pozwala na to, żeby tego rodzaju gadżety, artefakty funkcjonowały w przestrzeni publicznej. To też to coś o nas mówi, o tej zmianie, która się dzieje. A czy są takie miejsca na świecie, w których to nie jest takie oczywiste i w kontekście podróżowania warto by było być ostrożnym czy uważnym odnośnie tego, co zabieramy ze sobą? Są takie miejsca, też chciałem o tym mówić w dalszej części naszego spotkania. Miejsca takie jak Emiraty Arabskie, niektóre kraje z kontynentu afrykańskiego, w Indiach też bywają problemy. Chodzi o to, żeby nie starać się przewozić gadżetów, które są bardzo realistyczne w swoim kształcie, na przykład dildo, które przypominają penisa jeden do jednego, bo po prostu można mieć problemy natury obyczajowej. Są kraje, w których całowanie się w miejscu publicznym nie jest mile widziane. Także najlepiej przed wyjazdem zawsze sprawdzić, co słychać od strony prawnej w miejscu, no, do którego zmierzamy. Tak jak się szczepimy, to warto też zobaczyć, co nam grozi lub nie za to, kim jesteśmy i co chcemy robić. Ale to brzmi jakoś strasznie mozolnie. Jak się do tego zabrać, żeby sobie to sprawdzić? No, z pomocą przychodzi nam internet, niewątpliwie, wiadomo. Można też posłuchać naszej rozmowy, bo będę zdradzać różne porady na temat tego, jak podróżować z gadżetami. No to jak podróżować z gadżetami, Antek? Jak podróżować? Bezpiecznie. Ale już ci wszystko tłumaczę. Chciałbym się skupić na paru takich etapach, które są związane z przewożeniem gadżetów, bo to jest taka pora roku, w której no, ludzie wyjeżdżają za granicę. Gadżety erotyczne, tak jak sobie tutaj powiedzieliśmy, są czymś coraz bardziej popularnym. Towarzyszą nam w sypialniach i nie tylko. I są też towarzyszem podróży i wojaży. Ale wiele osób boi się jeździć z gadżetami właśnie przez te kwestie związane ze sprawami bezpieczeństwa, czy też ze wstydem, który może im towarzyszyć na lotnisku. Ludzie boją się bycia obnażonymi jakby przez osoby pracujące na dziale celnym. Grzebanie w walizce. Grzebanie, to słynne grzebanie w walizce. No a to nie musi tak wyglądać. I kluczem do tego jest parę elementów, które jakby już się rozpoczynają w domu, czyli od etapu pakowania. Należy się pakować samodzielnie. To jest pierwsza bardzo ważna kwestia. Gadżety powinno się umieścić w przezroczystej torbie z zapinanym klipsem, tak żeby osoby badające zawartość widziały to, a nie musiały dotykać. Wszystkim to dobrze zrobi, tak? Zdecydowanie ma to sens. Można też po prostu napisać coś w danej torbie, że zabawka erotyczna z drewna albo z metalu. Jeżeli podróżujemy do kraju anglojęzycznego, możemy się nauczyć frazy sex toy, tak? Umieszczając zabawki w walizce, dobrze je otoczyć ubraniami, tak żeby nie latały po bagażu, bo czasami się zdarza, że wibrator na przykład się włączy, a podejrzewam, że drgająca, bzycząca torba to jest pierwsza rzecz, na którą zwróci uwagę lotniskowy pies albo jakaś osoba, która się zajmuje kontrolą bagażu. Tak, szczególnie, że niektóre te zabawki teraz naprawdę mają dużą moc. Mają dużą moc, tak. Warto naładować wibrator przed wylotem, bo jest taka zasada na lotniskach, że jeżeli jest jakieś urządzenie, które wzbudza podejrzenie celników, a nie można go wyłączyć, to mamy czerwone światło. Natomiast urządzenia zasilane baterią lepiej pozbawić baterii, ale mieć ją na podorędziu, tak żeby można było włączyć. No i też jeżeli chodzi o płyny, tak jak w przypadku kosmetyków, trzeba sprawdzić, jaka jest dopuszczalna ilość płynu, na przykład lubrykantu albo olejku do masażu, który możemy wnieść w bagażu podręcznym i tak dalej. Także warto też 100 ml. 100 ml, tak. Są niektóre zabawki, które można bez większego problemu wnieść na pokład samolotu, czyli małe wibratory w kształcie szminek, jakieś masażery, masturbatory, pierścienie na penisa, dilda. To są raczej rzeczy, które nie będą tutaj wzbudzały wielkich podejrzeń. Nie powinniśmy sięgać po gadżety, które mogą swoim kształtem przypominać broń. Na przykład kajdanki, które mają zastosowanie BDSM-owe. Lepiej nie brać czegoś takiego na pokład samolotu. No i jak już dojedziemy na lotnisko, to jest właśnie ten kluczowy moment, tak, którego tak wielu ludzi się obawia. I pierwsza rzecz jest taka, że naszych gadżetów intymnych nie musimy wyciągać do skrzynki. One mogą być w bagażu. Są skanery, zawsze celnicy mają jakiś wizualny podgląd tego, co się dzieje w naszym bagażu, ale jeżeli już dojdzie do kontroli, to musimy się otwarcie z przyłbicą podniesioną przyznać, to jest mój wibrator. Nie dziadka, nie wujka, nasz, tak? Mm-hmm. Dlatego też warto się samodzielnie pakować, o czym wspominałem w wstępie. Jeżeli dojdzie do kontroli, możemy poprosić o skontrolowanie nas w osobnym pokoju przez osobę tej samej płci, jeżeli jest to akurat dla nas kwestia istotna. I raczej to będzie spotkanie sympatyczne, w tym znaczeniu, że celnicy i celniczki widzieli tysiące naprawdę różnych rzeczy i tam nikomu nie zależy na upokorzeniu, powiedzeniu czegoś niefajnego, ale jeżeli już dojdzie do takiej sytuacji, która jest mało prawdopodobna, to możemy po prostu napisać skargę, tak? Nie bójmy się takich rzeczy. No i kolejny aspekt, który jest istotny jeszcze na lotnisku, to jest to, żebyśmy nie przemycali. Noszenie korka analnego może być bardzo miłe w takich publicznych sytuacjach, ale równie dobrze można tam schować 3 gramy kokainy, więc jakby nie róbmy tego, bo to jest proszenie się o kłopoty. A jak już przylecimy na miejsce, to można sobie zaaplikować. Można sobie zaaplikować i pamiętać o tych ważnych, prawnych rzeczach, które na nas czekają na miejscu, tak, żeby pilnować tych lokalnych przepisów. Mhm. No to co z tymi lokalnymi przepisami, Antek? Jak się zabrać do tego? No jak skąd wiedzieć, gdzie, jak, jakie pisać w hasło w Google? Ja mało podróżuję za granicę, powiem szczerze. Raczej uskuteczniam podróże wewnątrzkrajowe, też pod względem jakby eksploracji erotycznej przestrzeni, więc ja, tak jak Ci wspomniałem wcześniej, po prostu trzeba wpisać nazwę kraju i zobaczyć, czy są jakieś przepisy związane z erotyką, pornografią, gadżetami. Powinno to być gdzieś napisane, także... No wiem, że Ciebie mogę pociągnąć za język w temacie eksploracji seksualnych w podróży. Powiedz mi, czego szukasz? Czego szukam? Jakie to są idealne miejsca? No miejsc jest sporo. Żyjemy w kraju, w którym jest bardzo wiele pięknych widoków i Polska daje nam morze, góry, lasy, rzeki. Także jest to kraj naprawdę urozmaicony. Ale zanim zacznę sprzedawać scenariusze i pomysły na to, co można, jak można seksualnie wykorzystać otaczającą nas przestrzeń, to muszę niestety pogrozić palcem. Aha. Ale nie w imieniu swoim, tylko w imieniu państwa polskiego. No dobrze, proszę. Najgorzej po prostu. Więc państwo polskie macha do nas karzącym palcem, bo uprawianie seksu, zbliżeń erotycznych w przestrzeni publicznej, rozumianej jako te miejsca, do których ma dostęp duża grupa ludzi w taki niezabroniony sposób. To są parki, lasy, wiadomo, miasto, różne miejsca, do których możemy się po prostu przedostać. I seks w takich miejscach jest po prostu w Polsce zakazany. Mówi o tym 140 artykuł kodeksu wykroczeń, który tego typu aktywności traktuje jako wykroczenie polegające na, uwaga, nieobyczajnym wybryku. I teraz zacytuję ten artykuł, mam nadzieję, że z jakiejś aktualnej wersji kodeksu. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Ale jaka urocza jest nazwa ta. Także trzeba podjąć świadomą, konsensualną decyzję, czy chce się angażować w taki wybryk. Są oczywiście też sytuacje, no bo tutaj chodzi jakby o możliwość napotkania się na osobę, której będzie jakoś przykro, możemy jakoś urazić jej czułe serduszko. No ale są też takie sytuacje, w których to napotkanie nieznajomych ma charakter konsensualny i mam tu na myśli taką czynność z angielskiego nazwaną dogging, czyli uprawianie seksu publicznie ze świadomością tego, że będzie się podglądanym, podglądaną. Ale to jest jakby wyjątek od reguły, nie o tym tutaj mówimy. No i jak już dojdziemy do wniosku, że jednak chcemy, to czy są jakieś dobre praktyki dotyczące uprawiania miłości w przestrzeni publicznej? Są, na szczęście. Okej, ale one mają służyć temu, żebyśmy nie zostali schwytani tego wybryku. Tak, żebyśmy nie zostali schwytani, żeby było nam komfortowo, żeby to wszystko przebiegło tak, żebyśmy mogli potem, nie wiem, pójść do domu i cieszyć się miłymi wspomnieniami, a nie na przykład wylądować w Straży Miejskiej. Z niemiłym panem. Albo niemiłą panią, także. Mm. Nawet, tak jak wspomniałem przed momentem, najważniejsza jest na początku komunikacja, tak jak w seksie. Musimy przegadać z osobą partnerską, czy chcemy się w ogóle w to angażować, żeby nie wyskakiwać z takim pomysłem, ej, chodź, zaciągnę cię w krzaki, nie? To nie jest dobry pomysł. Ważne jest też zachowanie dyskrecji, czyli żeby nie krzyczeć, nie wydawać się w jakichś bardzo głośnych odgłosów. Chodzi o to, żeby nie przyciągać do siebie uwagi. Mam tutaj na myśli też kwestie związane z ubraniami, czyli ubrania w krzykliwych barwach też mogą przyciągać wzrok. Nie warto też się rozbierać do końca. Lepiej się rozebrać tak, żeby móc się szybko ubrać w sytuacji, w której nagle ktoś zza krzaka jakiś grzybiarz wyskoczy i mówi, co państwo tutaj robią. Zbieramy grzyby. Zbieramy grzyby, tak. No i jeżeli chodzi o te scenariusze seksu w miejscu publicznym, to można do tego świata zacząć wkraczać powoli. Dla osób, które jeszcze nie wiedzą, czy mi się to podoba, czy nie, to jest fajny półśrodek, czyli seks na przykład na działce albo na balkonie, mhm. czyli w takim miejscu półprywatnym, a półpublicznym. Czyli mamy to bezpieczeństwo tego, że jesteśmy w swojej przestrzeni, ale jednak jest takie małe ryzyko, że coś tam ktoś nas może złapać, albo czujemy tą publiczność. O tym nie powiedziałem na samym wstępie, że ta fantazja o uprawianiu seksu w miejscu publicznym jest jedną z największych fantazji w ogóle erotycznych Polek i Polaków. I wiąże się to z tym, że do stymulacji fizycznej dochodzi bardzo mocny aspekt związany ze stymulacją psychiczną. Tego, że jesteśmy w innym miejscu, w innych warunkach, że może kogoś napotkamy, a może nie, że nie wiadomo, co się stanie, że jest wiele różnych rzeczy, które przełamują naszą rutynę, że to nie jest znana nam przestrzeń, tylko to jest zupełnie coś nowego. No tak, zwróćmy uwagę na to, że ja na przykład bardzo często w gabinecie doświadczam, że dobra rada pod tytułem wyjedźcie gdzieś, nawet zakomodujcie się w hotelu na noc czy dwie, zmieńcie łóżko, zmieńcie sypialnię, zmieńcie miejsce, już powoduje duży shift i zwiększenie zainteresowania sobą nawzajem, poziomu ekscytacji, więc jeżeli to, taki drobny ruch w intymności pokoju hotelowego czy wyjazdu wakacyjnego potrafi tak wiele zmienić w życiu seksualnym pary, no to tym bardziej wybranie się. I dodam, się. Że wyjechać do hotelu można w tym samym mieście. Można tak, sobie, tak, właśnie tak, zakomodować się, to miałam na myśli, że można się po prostu zakomodować w hotelu w mieście swym. Kolejnym pomysłem, łatwo dostępnym, bo żyjemy w zmotoryzowanym kraju, jest sięgnięcie po erotyczny aspekt związany ze środkiem lokomocji, jakim jest samochód, nie że tramwaj. Był taki film Davida Cronenberga, nazywał się Crash, ale on akurat pokazywał bohaterów, którzy czerpali przyjemność z wypadków samochodowych. Ja nie mówię o tak radykalnych kierunkach, ale śmiało możemy wykorzystać erotyczny potencjał auta. Maska samochodu jest czymś, na czym jedna osoba może się położyć albo oprzeć rękoma. Kiedy sytuacja stanie się już taka, w której chcielibyśmy się przenieść w bardziej ustronne miejsce, to możemy po prostu wejść do samochodu. Warto przy tej fantazji też wybrać lokalizację, czyli jakiś ustronny parking, jakieś miejsce, w którym możemy śmiało ten samochód zabrać z nami. Nie do łóżka, ale do naszego intymnego życia. Te fantazje o seksie w miejscu publicznym nie muszą być związane jedynie z przyrodą. Mogą mieć też taki walor bardziej urbanistyczny. Mówiłem o samochodzie na parkingu, ale możemy na przykład skoczyć gdzieś w boczną uliczkę. I to jest takie miejsce świetne do eksploracji fantazji związanych z szybkim, przygodnym seksem, czymś takim gwałtownym, kiedy takie zbliżenie jeszcze podlejemy taką realizacją fantazji o spotkaniu się dwóch nieznajomych osób, że możemy się po prostu gdzieś umówić i mrugnąć sobie okiem i na przykład rzucić się na siebie w bocznej uliczce. To jest coś, co wywołuje naprawdę bardzo dużo takich mocnych emocji. Na takie spotkanie, tutaj taka rada, można też się ubrać w taki półnagi sposób, czyli na przykład założyć płaszcz na nagie ciało, czyli się idzie w dane miejsce i się wie, że jest się trochę ubranym, a trochę nie. To też jest taka... Albo założyć sukienkę bez majtek. Bez majtek, tak. Świetna rzecz. W ogóle niedawno był dzień bez majtek, jeśli mnie pamięć nie myli. Bardzo piękne święto. Tak, to zdecydowanie. Tę fantazję o chodzeniu czy wykorzystywaniu erotycznego potencjału miasta można też trochę wzbogacić na przykład gadżetami erotycznymi, o których rozmawialiśmy, bo jest wiele gadżetów, które można włożyć w siebie i z nimi chodzić. Czyli ten seks w mieście nie musi polegać wyłącznie takim fizycznym zbliżeniu. Można go uprawiać troszkę na odległość, na przykład z odległości paru metrów od siebie. Także to też jest taka fajna sprawa. I z tym elementem miasta bardzo mi się klei jedna z moich mocnych fantazji, mianowicie urbex. Urbex to jest takie słowo, które określa eksplorację opuszczonych budynków. Mm-hmm. Są dostępne w polskim internecie mapy takich miejsc w Polsce. Tego są tysiące. I oczywiście nie mogę nie powiedzieć, że tutaj kwestie związane z bezpieczeństwem, ale takim naprawdę takim BHP są bardzo istotne. Po pierwsze, wiele tych miejsc to mogą być jakieś stare hotele, stare dworki, fabryki. One bywają często jakby odcięte od dostępu gawiedzi. Mhm. Czyli tam są znaczki, że teren niebezpieczny, więc trzeba tutaj naprawdę podjąć decyzję taką świadomą. Ale ludzie to eksplorują. Eksplorują to tak, powiedziałbym, normalnie. Możemy właśnie wprowadzić to życie erotyczne troszeczkę do urbexu. A zdarzyło ci się kiedyś spotkać jakąś inną parę w takim miejscu podczas swoich eksploracji? Nie zdarzyło mi się spotkać innego człowieka w ogóle. Mhm. Nie miałem. Raczej wybieram takie miejsca, w których nie mam szans na natknięcie się na inną osobę. Mhm. Chociaż bywają takie miejscówki, które są mocno popularne, typu elektrownia w Żarnowcu jest takim miejscem, gdzie wiele ludzi przyjeżdża. Okay, pro tip. Tak, ale tam nie wiem, czy to byłoby takie fajne. I w tym urbexie ta podnieta wynika z tego, że mamy dreszcz czegoś zakazanego, takiego bardzo zakazanego i zarazem niezwykłego, bo te miejsca są absolutnie fantastyczne, z takich powodów architektonicznych, tego, co się z tymi budynkami wydarzyło, bo to są lokacje, które jakby obumierają. Tam są wybite okna, przyroda wdziera się do środka, bywa, że na przykład na środku pokoju zaczyna rosnąć drzewo. To są takie miejsca, do których na co dzień nie mamy za bardzo dostępu i tym naszym seksem możemy wprowadzić życie do takiego miejsca, które właśnie troszkę umiera. To jest taka niezwykła perspektywa. Wspaniałe, jakie poetyckie. Tak. No i jedną z wariacji, taką bardzo popularną, seksu w miejscu publicznym, w przyrodzie, jest dla mnie seks na łące. Mm-hmm. Wiadomo, można iść do lasu, na plaży, w wodzie, co jest ponoć przereklamowaną rzeczą i ciężką w wykonaniu. Zgadzam się. I w ogóle ten piasek plaży też bywa. Tak, wchodzi. Tak. Ja kiedyś, całując się z dziewczyną na plaży, zepsułem sobie walkmana, który wszedł mi w taśmę i się zepsuł. To była cena pocałunku na plaży, także mój walkman. A dla 17-latka jest to ciężka rzecz. Rozumiem to. Kiedy myśli się o seksie na łące, czy w ogóle w przyrodzie, wiele osób ma z tym problem. Pierwsza myśl, która mi przychodzi do głowy, to kleszcze. Kleszcze. Wiadomo, kleszcze, ukąszenia, alergie, brud. Robaki. Brud może być czymś fajnym, bo myśmy się wszyscy brudzili, jak byliśmy dziećmi i ten brud później jest taki rugowany z naszego życia, a pobrudzenie się może być fajną sprawą. Mhm. Także to jest niejednoznaczne. Czynniki atmosferyczne mogą być dla ludzi też odstraszające. Ale mogą też być bardzo ekscytujące. Wiatr na gołej pupie to jest cudowna sprawa. Wiatr na gołej pupie, ciepły deszcz na skórze. W mieście otwieramy parasol albo się chowamy, a na łące nie będziemy mieli możliwości. Możemy doznać rzeczy, do których mieliśmy dostęp parę dekad temu na przykład. I mogą się pootwierać ciekawe klapki w głowie. Więc zapach wilgotnej trawy, tak. Wilgotnej łąki. I tutaj już widzę, że od razu przechodzisz do tych pozytywnych kwestii. Czyli takich, ale te kleszcze jeszcze najpierw. Zaakceptujmy kleszcze. No są, po prostu trzeba się sprawdzić w domu. Możemy używać oczywiście jakichś środków też odstraszających. No właśnie, to trochę nie idzie w parze z bliskością cielesną. Dlatego trzeba te kwestie przemyśleć, wybrać miejsce, o czym będę za chwilkę mówić. Ale tak jak wspomniałaś, to są rzeczy, które przywołują nasze wspomnienia, mogą być jakimś nowym doświadczeniem. Już przechodzę do tych pozytywów. No dobra. Nie skupiajmy się na tych negatywnych rzeczach aż tak bardzo. Te nowe doświadczenia są czymś absolutnie fantastycznym. To są rzeczy, które mogą zwiększyć jakby emocjonalną więź między ludźmi. Ta bliskość, o której powiedziałaś, czyli ten wiatr na pupie, miękkość mchu, kora drzewa, to jest wprowadzenie takiego aspektu takiej taktylności, dotykowości do naszego życia. Żywica na palcach. Żywica, zapach żywicy, który jest niesłychany. Zapach trawy, ja wiem, kwestia alergii, ale zapach trawy też jest czymś pięknym. Zapach mokrej ziemi na przykład. Wpuszczenie światła do części ciała, do których światła nie wpuszczamy. Na przykład jest ruch ludzi, którzy opalają sobie anusa. Wystawiają tyłki po prostu. Ruch cały ludzi. Tak, że to jest jakaś taka rzecz, która jest w modzie. To jest wpuszczenie światła do miejsca, do którego słońce nie dochodzi, tak? Tak de facto. Więc ogólnie też chciałem powiedzieć, że osoby, które chciały bardziej ten temat zeksplorować, mogłyby sięgnąć po książkę Łukasza Łuczaja Seks w Wielkim Mieście. Mała, ale bardzo fajna, dająca wiele informacji książeczka wydawnictwa Hart. Dziękuję. Aspektem, który jest mi bardzo bliski, to jest wyzwolenie się z ubrań. To może brzmi trywialnie, ale samo rozebranie się na łące jest czymś absolutnie niezwykłym, bo tak na co dzień nas więzi system, czyli prawo, społeczeństwo, kultura, to wszystko, czym jesteśmy otoczeni, więzi nas w ubraniach na co dzień. Jest naprawdę bardzo niewiele miejsc, gdzie możemy się rozebrać poza naszym mieszkaniem. Przychodzi mi sauna może do głowy. I jest plaża nudystów w Warszawie. Okej, okay, no na Pomorzu też są. Niektóre oficjalne, niektóre nie. Mamy 40-milionowy kraj i nam przychodzą do głowy... Tak, chałupy, jedna plaża nudystów w Warszawie i sauna. I to jest takie no, niesprawiedliwe, troszkę bym powiedział. Może to jest truizm, ale seks w przyrodzie to jest wprowadzenie bardzo romantycznej atmosfery. Nie uciekajmy od kwiatków, ptaszków, chmur na niebie. To są bardzo piękne rzeczy, które robią po prostu ludziom. Pojechanie w inne miejsce jest też odkryciem nowej przestrzeni i wprowadzenie jakiejś takiej przygody po prostu do naszej relacji, albo do, na przykład do sesji automiłości czy samomiłości na łonie przyrody też jest bardzo miłą to rzeczą. Polecam. Zdecydowanie. Mhm. No i na przykład w rzepaku. Na przykład w rzepaku. Właśnie do tego sięgasz naszej rozmowy sprzed audycji, widzę. Tutaj jak już podejmiłem tę decyzję, to mam parę takich dobrych praktyk, czyli tego, jak wybrać miejsce, jak to wszystko zrobić. Czyli warto pojechać w miejsce, które znamy. Możemy je sprawdzić, pojechać tam dzień wcześniej, tydzień wcześniej, wybrać, że to będzie pole rzepaku, które jest wysokie, piękne, albo pole jakiegoś zboża. Ja jestem rzepiarzem. Ja nie będę ukrywać, ja jestem rzepiarzem, ale można w różne miejsca iść. Warto unikać ścieżek, bo można na kogoś natknąć. 10 metrów od ścieżki już jest zdecydowanie lepiej. Czyli można zboczyć z drogi, czyli zostać dewiantem. Bo z łacińskiego deviare to jest właśnie zboczyć ze szlaku. Więc polecam zostanie dewiantem, dewiantką. To jest chyba jedna z najbardziej eleganckich form dewiacji. Tak, piękna. Piękna i taka bardzo dla nas dobra. Dobrze wybrać przestrzeń otwartą, to może być paradoks, ale jeżeli jesteśmy na jakimś wzniesieniu, w otwartej przestrzeni mamy większą szansę zobaczyć, czy ktoś idzie. Bo zwłaszcza, że mamy nastawione też receptory na to, czy ktoś nas nie przyuważy. Dobrze wybrać taką porę dnia, w których owady już nie zakończyły żel, czyli raczej nie rano, nie pod wieczór, nie kochać się przy jakimś bagnisku, gdzie jest pełno komarów. To są te nieszczęsne owady, o których wspominałaś. Czyli co, środek dnia jest najlepszy? Podejrzewam, że takie pory... Może nie w pełnym słońcu, bo to też może być z innych powodów niefajne, ale trzeba po prostu wyczuć ten moment. Nie? Jeżeli chodzi o przyrodę, to nie wchodźmy w szkodę. Raz z racji szacunku dla terenów zielonych i z szacunku dla ludzi, którzy na przykład jakieś pole uprawiają, jak nagle do jakiejś miejscówki zjedzie pełno miłośników, miłośniczek uniesie na polu, to możemy po prostu komuś wyrządzić krzywdę ekonomiczną i może nas pogonić, może być niefajnie. No i te kleszcze nieszczęsne, ale o tych mówiłem, kleszczami można się, przed nimi można się jakoś obronić, są kleszczołapki, którymi możemy sobie zdjąć kleszcza i mam też taką listę rzeczy, którą warto zabrać na łąkę, bo uważam, że trzeba się do takiego czegoś dobrze przygotować, to będzie bardziej komfortowo. Jesteś naprawdę wybitnym metodykiem, jestem zachwycona. Dziękuję, jestem fanem list. Okej, okay, to jaka jest lista zatytułowana Co zabrać na łąkę? Tak, i to jest mowa o pikniku. Nie mówię o takim rzuceniu się na przykład na trawę, bo to jest jakby inny level. Załóżmy, że zaczynamy od pikniku, który jest bardziej bezpieczną którym formą. Oczywiście ma potencjał przerodzenia tak, się. W... Może być, nie musi, nie róbmy sobie, nie nakładajmy jakieś ciśnienia na głowę, zobaczymy dokąd nas ta sytuacja zaprowadzi. Mhm. Ale bardzo ważną rzeczą jest kocyk. Mhm. Łona miał taką piosenkę o taksówkarzu. Cała płyta chyba jest. Tak. I tam właśnie jedna piosenka jest o kocyku, że kocyk jest bardzo istotną kwestią. No to na pikniku kocyk jest super istotny, bo daje nam miękkość, daje nam komfort, jakąś przestrzeń wydzieloną. Możemy sobie też przywieźć poduszki pod głowę, pod tyłek, pod kolana, jeżeli na przykład lubimy kochać się na pieska tak zwanego. Trzeba mieć też koszyk piknikowy z rzeczami, które lubimy, z napojami. Bardzo ważne jest nawadnianie się, kiedy jest nie gorąco. Nie zapominajmy o tym nigdy. To jest super istotne w seksie. Nie tylko na piknikach w domu też, jak nie wiem, kochamy się 3 godziny, to warto się nawadniać, tak? Krócej też. Można wziąć chłodziarkę, jakąś lodówkę. Jak się zrobi ciemniej, dobrze mieć lampkę LED, żeby później się nie pakować po ciemku i zostawiając jakieś rzeczy, bo pamiętajmy, nie wchodzimy w szkodę. Mhm. Ale nie zabierajmy świeczek, ani okay. patelni, ani kuchenek, żeby sobie odgrzać jedzenie. Raczej idźmy w zimny bufet. A dlaczego tak? No bo jak jest ciepło, to lepiej zjeść coś zimnego, mi się wydaje. Okej, okay, po prostu. Kawałek arbuza, jeżeli nie jest się uczulonym tak jak ja. Okej. Okay. Kocyk, narzuta, jeżeli nam się zrobi chłodniej, bo pogoda się zmienia. Chociaż, tak jak wspominałaś, wystawić na zimny wiaterek jest miło. Oczywiście takie klasyki jak lubrykant, olejek do masażu, prezerwatywy. To są rzeczy, które warto mieć przy sobie i oczywiście... To mnie bardzo śmieszy, że to nazwałeś klasykami w kontekście mówienia o światełku LED i kocyku. Okej. No tak, klasyki, lubrykant. Tak, chusteczki nawilżane, żeby sobie zapewnić komfort, żeby otrzeć skórę, jakiś spray na ukąszenia, jeżeli na przykład szybko pojawia się reakcja alergiczna, worek na śmieci, żeby sobie posprzątać i takie rzeczy zabezpieczające nas przed na przykład światłem, czyli okulary przeciwsłoneczne, krem do opalania, bo można naprawdę złapać słoneczko i później się zdziwić, że jest, kiedy się zapomnimy, nie czujemy na przykład żaru na skórze, to później Bo czujemy wewnętrzny żar. I ostatnim elementem z tej listy, który uważam, że jest istotny, bardzo go lubię, to jest, uwaga, kapelusz. Aha. Bo kapelusz chroni przed światłem, ale dodaje masę uroku osobie go noszącej. Dobrze. Jestem fanem kapelusz. Okej. Okay. To jest jakby mój prezent dla słuchaczy, słuchaczek, tak żeby mieć miły pobyt na łące. Czyli ta lista, którą będziemy mogli dołączyć na przykład do podcastu. Jak najbardziej. No dobrze, świetnie. A powiedz mi, dlaczego tak jest, że eksplorujesz głównie Polskę, a nie wyjeżdżasz za granicę? To jest dobre pytanie. Nie wiem, z przyczyn ekonomicznych? Tak mi się życie po prostu poukładało. Ja jestem na przykład fanem eksploracji krajów nadbałtyckich, bo bardzo często ludzie wyjeżdżają, żeby eksplorować basen Morza Śródziemnego, zapominając o tym, że mieszkamy nad pięknym morzem i jest wiele krajów wokół tego morza. Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Dania i kraje skandynawskie. Także jest naprawdę, jeżeli byśmy chcieli objechać Bałtyk, czy oblecieć go samolotem, to jest pomysł naprawdę na kilkanaście wyjazdów wakacyjnych w bardzo różnych krajach i z różnymi widokami. Także może też stąd. Okej. Okay. A jakbyś mógł zdradzić nam jedno z najciekawszych miejsc, które ci akurat przychodzi do głowy, w których miałeś przyjemność uprawiać miłość, to co to za miejsce? Takim miejscem, w którym uprawiałem samą miłość kiedyś, które było zwariowane zupełnie, to była kolejka wysokogórska. Oh. To były czasy, kiedy w takich środkach lokomocji nie było kamer i było to o tyle rajcujące, że musiałem się bardzo szybko wydostać z kombinezonu narciarskiego, sprawić sobie przyjemność i go następnie ubrać, zanim dojadę na szczyt góry. Miałeś taką jednoczęściówkę? No, tak. Muszę ci przyznać, że też miałam taką przyjemność w życiu. Ale miałam kombinezon dwuczęściowy, więc było to zdecydowanie ułatwione. No, wymaga to pewnej zwinności. Ale bardzo, bardzo lubię przyrodę i te miejsca, o których mówiłem, czyli pola, łąki, to są rzeczy bardzo bliskie mojemu sercu, poza urbexem, ale tu mówimy o przyrodzie. Nie wiem, czy to jest jakieś miejsce bardzo oryginalne. Ale bardzo oryginalne. Bardzo fajne miejsce. Szczególnie, że właśnie chciałam cię zapytać o to, że wiesz, no oczywiście wszystkim nam teraz lato na myśli i niby do zimy daleko, ale wszystko to się wydarza w tak niezwykle szybkim tempie, że za chwilę ta zima znowu nadejdzie. Ale w zimie też można uprawiać. No właśnie, co ty robisz wtedy? Co robię wtedy? Można skorzystać na przykład z lasu. Na przykład oprzeć się o drzewo, które jest chłodne i to też może być jakiś stymulant dla nas. Poza tym jesienny las pachnie tak wspaniale. Mm-hmm. Ja morsuję, więc kwestie związane z eksploracją zimnej strony rzeczywistości są mi bliskie i staram się nie bać zimna i jakby to morsowanie, znaczy ja go nie chcę reklamować, bynajmniej, bo to nie to chodzi, że tutaj się wyrywam przed szereg i Tylko to morsowanie potrafi zmienić percepcję zimna i potrafi otworzyć po prostu na inne takie rejony, czyli na przykład na to, że możemy usiąść na śniegu albo się położyć. To może być ciężkie, żeby uprawiać miłość. No właśnie, o to miałam zapytać. To, co wizualizuje sobie, to malutki, schowany w obliczu właśnie mrozu, śniegu, zimnej wody. Pamiętajmy, że seks to nie tylko penis. Tak, oczywiście, no ale wiesz, ja w związku z tym, że jestem heteroseksualną kobietą i mówię o swoim skojarzeniu, okay, które miałam w związku z zimną wodą, to jest właśnie ta wizja, która się pojawiła w mojej głowie. Wybieranie zimy takiej hardkorowej na seks jest zdecydowanie bardziej radykalnym kierunkiem niż pora letnia. No, latem jest po prostu zdecydowanie łatwiej, jest więcej możliwości. Czyli zimą może hotele jednak. Może hotele, a może najpierw latem, a później zimą. Wchodźmy powoli do tego jeziora. A powiedz mi jeszcze, chciałam cię bardzo zapytać o taki aspekt związany z zabawkami erotycznymi i o taką tendencję ludzi do wpadania na genialny pomysł, żeby kogoś taką zabawką erotyczną na przykład w ramach pary, ale nie tylko, obdarować i ze wszystkimi oczekiwaniami, które się z tym wiążą. Okay. Czy mógłbyś parę słów na ten temat powiedzieć? Wiem, że masz taki wpis na blogu, który też chętnie podlinkuję państwu, który mówi o takiej etyce obdarowywania ludzi zabawkami erotycznymi właśnie. Mhm. Gadżety erotyczne są specyficznym rodzajem prezentu, czy mogą być specyficznym rodzajem prezentu. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie niespodzianki, nie tylko erotyczne, ale robienie czegoś z zaskoczenia może być niekonsensualne. No właśnie, w sensie, tak jak to zachodzi, zaciągnę cię w krzaki tu i teraz. Tak, to. Albo dam ci coś, czego nie chcesz, a musisz się w cudzysłowie ucieszyć przy mnie, tak, z jakiejś rzeczy. I kiedy tą rzeczą, na przykład niechcianą, jest gadżet erotyczny, to ten taki kwas na linii osoba obdarowywana i obdarująca może być większy. Warto to przegadać. Ja wiem, że ten aspekt niespodzianki wówczas umyka, ale samą niespodzianką i czymś niezwykle miłym może być to, że druga osoba chce o nas zadbać i chce nam sprawić przyjemność w jakiś inny sposób, więc to może być ta nasza niespodzianka, którą dostajemy, a nie ten przedmiot. Tak, ale myślę, że już samo to, że obdarowując osobę bliską taką zabawką czy gadżetem erotycznym, nie oczekujemy, że natychmiast zostanie to wykorzystane w naszym towarzystwie. To jest bardzo istotne. Więc po pierwsze, jeżeli ta druga osoba chciałaby taki gadżet dostać, możemy w dwójkę na przykład przejrzeć ofertę sklepu internetowego, jeżeli nie chcemy iść do sklepu stacjonarnego z jakichś przyczyn osobistych. Można w komforcie własnego domu po prostu przejrzeć stronę i zobaczyć, o, to mi się podoba, a może to. Można to przegadać, bo ludzie mają bardzo wiele preferencji odnośnie wyboru gadżetów. Są osoby, które nie znoszą wibratorów, a kochają dilda, które bywają czasami takie same w kształcie, ale nie wibrują i mają po prostu inną funkcjonalność, więc dobrze do tego podejść z głową, ale jak już kupimy ten gadżet i go na przykład sprezentujemy za zgodą drugiej osoby, to dajmy jej użyć tego gadżetu w osobności, bo dla wielu ludzi taki gadżet jest pierwszym kontaktem z takim przedmiotem. Albo może być. Albo może być. I po pierwsze nie znają pod tym kątem swojego ciała, nie wiedzą, czego pragną, jak tego gadżetu używać, a w sytuacji, w której te osoby miałyby się z tym gadżetem zapoznawać w naszej obecności, to dochodzi ten aspekt takiego perforowania przyjemności, tak? Pokazujemy coś, co może nie być prawdą, bo gramy jakby dla tego drugiego człowieka, bo na przykład nie chcemy mu zrobić jakiejś przykrości, odmówić. No, może to być po prostu coś niekomfortowego dla tej osoby, która ten gadżet dostanie, a jak go dostanie i będzie mieć parę chwil dla siebie z taką zabawką, to na pewno będzie to zdecydowanie bardziej komfortowa sytuacja i tego typu właśnie wręczanie i testowanie gadżetów bym polecał. Tak, no ja ostatnio miałam okazję dzięki tobie razem z moimi warsztatowiczkami poprzyglądać się różnym gadżetom erotycznym i faktycznie nasze postrzeganie tego, co mamy w rączkach, było bardzo spersonalizowane, dla każdej z nas odmienne. Dla mnie na przykład intensywność wibracji niektórych zabawek, nawet sonorystycznie, jeżeli chodzi o poziom hałasu, była trudna do przebrnięcia, również kwestionowałam ich intensywność. Były zabawki, które nam wszystkim wydawały się ekscytujące. to były te bardziej subtelne. Więc mówię to przede wszystkim dlatego, żeby mieć to z tyłu głowy, że coś, co nam się wydaje standardowo atrakcyjne i może uniwersalne, wcale niekoniecznie tak uniwersalnym musi być. I że jeżeli już od czegoś zaczynamy, to chyba warto zacząć od czegoś, co faktycznie ma taki wydźwięk dosyć subtelny. Myślę, że fajniej mieć w tej ofercie domowej parę różnych gadżetów i stopniować ich intensywność, niż od razu zaczynać po prostu z wysokiego celu. Tak, bo można się zrazić po prostu. I rozmiar na przykład też gadżetów ma znaczenie. W tym znaczeniu, że zdecydowanie, że zaczynajmy od mniejszych rzeczy, tak? Im mniejsza rzecz na początku, tym lepiej. Zawsze można pójść dalej, tak? Mhm. Nie musimy robić wszystkiego za pierwszym razem i lepiej, tak jak powiedziałeś, zacząć z niższego pułapu po prostu. Zdecydowanie. Antek, jeszcze skoro cię tutaj mam specjalisto, jakbyś mógł nam powiedzieć parę słów o lubrykantach. Jakie są dostępne lubrykanty na rynku, które do czego i dlaczego niektóre do pewnych rzeczy się nie nadają? Okej. Okay. Jest kilka różnych podstawowych grup lubrykantów. Pierwszą, najbardziej popularną są lubrykanty na bazie wody, które są najpopularniejsze, bardzo wszechstronne, łatwo zmywalne, nie zostawiające śladów, nie pachną jakoś szczególnie. Mogą być te lubrykanty wzbogacane o jakieś zapachy, tudzież aloes, smaki. Tak. Mogą mieć też charakter taki łagodzący, uprzyjemniający zbliżenie, poprawiający właśnie nawilżenie części intymnych. Drugą grupą są lubrykanty oparte o silikon. To są lubrykanty, które znajdują zastosowanie w sytuacji, w której na przykład zbliżeniu towarzyszy woda. One się zdecydowanie gorzej zmywają. Czasami ich używanie pod prysznicem potrafi być na przykład troszkę niebezpieczne, łatwo się poślizgnąć na takim lubrykancie, ale mają świetne właściwości poślizgowe, na dłużej wystarczają, w tym znaczeniu, że nie trzeba ich dobierać w trakcie zbliżenia, czy w trakcie samomiłości. A zdecydowanie tak jest z tymi wodnymi lubrykantami. Tak, tak. Lubrykanty wodne trzeba mieć na podorędziu, a z silikonowymi jest no sprawa taka, że raz a długo. Ale takich lubrykantów nie wolno stosować do gadżetów pokrytych silikonem medycznym, dlatego że silikon z lubrykantów wchodzi w reakcję z silikonem zabawki i może dojść do jej uszkodzenia. Mhm. Oczywiście, kiedy sięgamy po gadżety z takich materiałów jak szkło, metal, kamień, to bez problemu. Więc to nie jest tak, że do żadnego gadżetu nie możemy ich użyć, tylko te silikonowe są tutaj na liście zakazanych. Mamy też lubrykanty łączące świat silikonu ze światem wody. Takie, to są tak zwane lubrykanty hybrydowe. A one próbują właśnie pożenić zalety jednych i drugich. Są lubrykanty funkcyjne, bym to nazwał, czyli na przykład rozgrzewające, chłodzące, dające jakieś dodatkowe atrakcje w postaci jakiejś stymulacji. Także jest tego bardzo wiele. Sugerowałbym przy wyborze lubrykantu nie sięganie po pierwszy, lepszy lubrykant z drogerii. Lepiej wybrać lubrykant nieco droższy, sprawdzony firmy i raczej one są dostępne w internecie. Ja tu nie mówię, że się reklamuję, chodzi mi o to, że to jest tak jak z wieloma rzeczami, tak, że w marketach są dostępne rzeczy o gorszym składzie, czasami gorzej przebadane. Chociaż ta kwestia badania lubrykantów teraz bardzo poszła do przodu, bo z tego, co mi wiadomo, lubrykanty muszą mieć teraz znamiona produktu medycznego, także prawodawstwo europejskie tutaj dba o nas w tym aspekcie. Super, bardzo ci, Antek, dziękuję. Przyjemnością, którą nas obdarował dzisiaj Antoni, jest lista. Fantastyczna lista, mistrza list, dotycząca tego, co ze sobą zabrać na piknik plus na łonie natury. Wszystko ostatnio było plus. To. Tak, bardzo, bardzo ci dziękuję za niezwykle merytoryczne przygotowanie się do tego spotkania. A tobie za zaproszenie i rozmowę. Bardzo dzięki. Ściskam i myślę, że usłyszymy się tutaj jeszcze w sprawie filmów pornograficznych. Do usłyszenia. Do usłyszenia. my